Trzy nagrania organka są, ale tego pięknego zabrakło. No to uzupełniamy ten braczek dziś w budziku. Sygnały od państwa, między innymi od tych, którzy już rozpoczęli nowy dzień, także z piosenką czepialską na ustach. Pan Kazek z Kociewia wyznaje, że jak mi kiedyś budzik puścił piosenkę pana Wojciecha Młynarskiego, to no nie mogło się odczepić ode mnie przez kilka dni, aż w końcu poszedłem do sklepu i kupiłem wiaderko śledzi w śmietanie. Zdaje się, że wiem, o jakie nagranie chodzi. A na Kociewiu minus zero, no i za chwilę zaczną drżeć japy żurawie. Sygnał także od pana Roberta, który to informuje, że już śniadanko zjedzone, na słodko dziś, ale umiarkowanie, buchty podlane słodką maślanką. Pan Robert wyjaśnia, że buchty, czyli inaczej parowańce albo po prostu kluski na parze, bo na ręce opaska cukrzycowa. Sąsiedzi jeszcze śpią, pewnie nic nie słyszą, może też zaobserwowani śniadaniem. To od pana Roberta takie przy śniadaniu przemyślenia. Zdrowia życzymy i smacznego na budziku. O, szybciusieńko minęło te 5, teraz już 6 minut po godzinie 5. My sprawdzamy, cóż tam panie w pogodzie. A dzieje się, dzieje. Wczoraj w wielu miejscach pogodnie, słonecznie, a dziś bardzo podobnie, choć miejscami popada deszcz, te opady będą przemieszczać się od zachodu na wschód kraju w rejonach podgórskich. Prócz deszczu także deszcz, ze śniegiem w górach już sam śnieg. No i ostrzeżenie, uważajmy rano na mgły utrzymujące się między innymi na krańcach wschodnich, no i ograniczające widzialność do 300 metrów. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, choć w rejonach podgórskich w porywach do 70, a w górach do 100 km na godzinę. No i przy takich okolicznościach opadów śniegu będzie powodował zawieje i zamiecie. Ciśnięcie niezdecydowane, choć niskie w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali, a na termometrach od plus 3 do plus 5 stopni to na Pogórzu, na Wybrzeżu i Pomorzu 5, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. Zachęcamy państwa do głosowania na top wszechczasów Polski. Top, już to głosowanie ruszyło. Najłatwiej zagłosować na naszych stronach internetowych, na podstronach listy przebojów trójki, a z zestawu do głosowania to już jest, sprawdziłem. Tilt. autopromocja. Którzy to jak to, Jezu? Żandarm! To żandarm. A skąd mam wiedzieć, że żandarm, co? Teatr Polskiego Radia. Trzecia nagroda w konkursie Nasłuchiwanie Gościnność. Mateusz Żabuklicki. Pacierz Nościerz. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Aha, mówi, że nasz. To dokończy. Jak na świętej Ziuty zima? To w tym nic dziwnego nie ma. To w tę niedzielę po 20:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Prosimy skorzystać z naszej gościnności. Autopromocja. Daria Zawiałow. Nowe nagranie w Trójce też na liście przebojów. Polecamy, niezmiennie zachęcamy do głosowania. To do południa, wieczorem cieszymy się kolejnym wydaniem listy. Teraz kwadrans po godzinie 5:00. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić oczywiście. Na jednodniowe posiedzenie zbiera się dziś po południu Senat. W porządku obrad rzecz jasna specustawa o szczególnych rozwiązaniach dotyczących walki z koronawirusem. Przypomnijmy, Sejm przyjął ją na nadzwyczajnym jednodniowym posiedzeniu w poniedziałek. Wczoraj zajęły się nią senackie komisje ustawodawcza i zdrowia, które zarekomendowały przyjęcie ustawy bez poprawek. W Brukseli z kolei nadzwyczajne spotkanie ministrów zdrowia z unijnych krajów właśnie w sprawie koronawirusa. O pilne spotkanie wnioskowała Polska, by omówić sytuację epidemiologiczną w Europie. Przy okazji dzisiejszego spotkania minister zdrowia Łukasz Szumowski ma podpisać porozumienie z Komisją Europejską o przystąpieniu Polski do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień medycznych. Do tej pory poza nim pozostawały tylko Polska i Finlandia. Przystąpienie do mechanizmu oznacza, że kiedy powstanie szczepionka na koronawirusa, kraje członkowskie, w tym także Polska, będą miały równy do niej dostęp, co może mieć kluczowe znaczenie przy większym zapotrzebowaniu. Zresztą wspólny przetarg z udziałem większej liczby państw pozwoli też wynegocjować korzystniejszą cenę. W Wilnie rozpoczyna się jarmark kaziukowy. Jak zapowiadają władze miasta, w tym roku ma być tradycyjnie, ale i nowocześnie. Jarmark potrwa do niedzieli. Ważne informacje także drogowe, bowiem wieczorem mają rozpocząć się utrudnienia na drodze krajowej nr 1 na południu województwa łódzkiego. Chodzi o modernizowany odcinek tej trasy między Kamieńskiem a Radomskiem. Drogowcy dostosowują do parametrów autostrady. A w ramach prac wyburzane będą dwa wiadukty biegnące nad budowaną trasą. Rozbiórka i sprzątanie terenu potrwa cały weekend. Utrudnienia rozpoczną się około godziny 21:00. Potrwają do poniedziałku około godziny 6:00 rano. Prace uda się lekko przyspieszyć. Pogoda ma sprzyjać. Tak, przypomnijmy, stało się na innym odcinku remontowanej jedynki. Na zamknięcie niemal 17-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 wiąże się oczywiście z objazdami zarówno na trasie z Łodzi na Górny Śląsk, jak i w odwrotnym kierunku. A i w kierunku południowym ten sugerowany objazd prowadzić będzie drogą wojewódzką nr 484, następnie krajowymi 91 i 42 i dalej na starą jedynkę. Te same drogi w odwrotnej kolejności rekomenduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych dla podróżnych jadących w kierunku Łodzi. Drogowcy przygotowali również objazdy na odcinkach Kamieńsk, Pytowice i Dobryszyce, blok Dobryszycki. To miejscowości, które łączyły wyburzone wiadukty. Nowe mają powstać do końca roku. Wiele z tych wydarzeń oczywiście w serwisach Trójki, także w pozostałych audycjach oraz na portalu polskieradio24.pl. Teraz 18 minut po godzinie 5:00 sięgamy po płytę tego tygodnia. Sosnowski. Przeganiam z głowy wszystkie myśli niezłe, wątpliwości też, strachy i depresje. Wygrzewam kości i uśmiecham się. Na D ładuję baterię. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Nie próbuj konstruktywnie myśleć dziś, ja nie myślę i kto choruje częściej. Nerwowo latasz, masz tysiące list, co ci przyjdzie z nich, gdy na zawał zejdziesz. Chcę leżeć goły przez cały dzień z telefonem wyłączonym. Te deficyty polskie gubią mnie, choć natychmiast do mnie moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. chodź natychmiast do mnie, moje słońce. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, niech już inni pójdą precz. Przytul mnie, po prostu przytul mnie, dzisiaj nie ruszamy się. Zimorodek, jak nic, z wyłączonym telefonem. Sosnowski z naszej płyty tego tygodnia. Tylko się nie denerwuj. Dziś nagranie zatytułowane po prostu, po prostu. Sygnał od Państwa, te ważne, drogowe, no właśnie z nie tak odległego odcinka, o którym przed chwilą mówiliśmy. Uważajmy teraz na utrudnienia na drodze krajowej numer 91, odcinek Kamieńsk-Radomsko, na wysokości miejscowości Gomunice. To 50. kilometr tej trasy. W województwie łódzkim doszło do śmiertelnego wypadku i droga jest zablokowana. Wytyczono objazdy drogami lokalnymi. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko na drodze numer 91, na odcinku Kamieńsk-Radomsko. 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sięgamy do muzycznego trójkowego kalendarza. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Tak. Urodzinowo, oczywiście z najlepszymi życzeniami. Nie ma to tamto. Pierwsza kobieta w kosmosie, Walentyna Tiereszkowa, ma dziś urodziny. I takim okolicznościowym prezentem muzycznym zespołu Filipinki uczciliśmy te właśnie urodziny. 25 minut po godzinie 5. Trzy na raz. Tak właśnie, trzy na raz urodzinowo, to mało powiedziane. w naszym drugiej części kalendarza, bo dziś urodzin tych ze świata muzyki nie brakuje. No ale po kolei. W 1475 roku urodził się Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt i poeta. Przypomnijmy, że zmarł w 1564 roku. W 1869 Dmitrij Mendelejew opublikował pierwszą wersję okresowego układu pierwiastków. To było 151 lat temu. 111 lat temu urodził się Stanisław Jerzy Lec, poeta, satyryk i tłumacz. Zmarł w 1966 roku. 94 lata temu urodził się reżyser, twórca kilkudziesięciu filmów, Andrzej Wajda. Oczywiście pamiętamy, że jest członkiem Francuskiej Akademii Sztuk Pięknych, laureatem wielu polskich i zagranicznych nagród. Zmarł w roku 2016. 92 lata temu urodził się Gabriel Garcia Marquez, pisarz kolumbijski, autor m.in. przełomowych 100 lat samotności. Zmarł w 2014. 28 lat temu sieci komputerowe okazały się odporne na wirusa o nazwie Michał Anioł, bo wówczas to w rocznicę urodzin włoskiego artysty wirus miał zniszczyć dane przechowywane na dyskach zainfekowanych komputerów. No, taka osobliwa data z 1992 roku. 12 lat temu pożegnaliśmy Gustawa Holoubka, aktora teatralnego, filmowego, reżysera i pedagoga, a 7 lat temu podczas zejścia z 8-tysięcznika Broad Peak w Karakorum zaginęli Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Dzień wcześniej wraz z Adamem Bieleckim i Arturem Małkiem jako pierwsi zdobyli szczyt w warunkach zimowych. Berbeka oraz Kowalski nie zdołali jednak zejść, powrócić do obozu 8 marca. Kierujący ekspedycją Krzysztof Wilicki poinformował, że himalaiści zostali uznani za zmarłych. To było 7 lat temu. A w muzycznym kalendarzu raz, dwa, to po drugie teraz. Urodziny wokalistki i aktorki Kiki Dee. John i dzisiejsza jubilatka Kiki Dee w muzycznym trójkowym kalendarzu. To po raz drugi. A za chwilę ciąg dalszy. Teraz 5:30 i prognoza pogody. Ma być pogodnie, ale też będzie się chmurzyć. Miejscami popada deszcz i te opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, ale uważajmy także rano na krańcach wschodnich na lokalne mgły, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, ale na Pogórzu do 70, w górach w porywach nawet do 100 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, ale niskie w południe w Warszawie wyniesie 989 hektopaskali, a na termometrach od 3 stopni na Pogórzu, 5 na Wybrzeżu, 7-8 stopni w centralnej części kraju, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 10. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Zombies w muzycznym kalendarzu urodzinowo po raz trzeci, bowiem dziś Hugh Grandy, perkusista formacji, kończy 75 lat i tak sobie pomyślałem, może jeszcze przeciągnąć ten muzyczny kalendarz, bo zacnych jubilatów w świecie muzyki nie brakuje. No ale wcześniej jeszcze uzupełnienie i nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy przed godziną piątą, a więc nadrabiamy braki korespondencyjne. Między innymi pan Bogdan napisał, jeśli chodzi o piosenkę Mietka, to redaktorek mówił, że taki utwór czepialski. Tam myślę sobie, ale gdzie po paru minutach robiłem śniadanie, niech zgadną państwo, co śpiewałem. Mała książka, wielki człowiek. Niech zgadnę. No po pierwsze, po drugie, szproty po 14. To od pani Ewy. No i trzecia sprawa, urodzinowo, pan Konrad z Częstochowy. To właśnie, to jest To skromność to lubię w panu Konradzie. Nie jestem samolubny, ale dzisiaj z okazji własnych 42 urodzin składam sobie życzenia. Nie, nie, panie Konradzie, to my składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I w upominku muzycznym fantastyczne nagranie także dzisiejszego jubilata. David Gilmour. David Gilmour kończy 74 lata z najlepszymi życzeniami państwa. Między innymi pani Kasia przyłącza się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Trzy szybciusieńkie zagraniczne sygnały od państwa. Pan Adam informuje, że nad jeziorem kaspijskim mgła. To też uzupełnienie do żeglarzy i marynarzy, do czego nawiązywaliśmy jeszcze przed piątą. Od pana Michała z Bombaju informacja, że piękna pogoda jak zwykle. Wszystko poniżej 25 stopni to mróz. Śniadanko i gazeta czekają z Bombaju. To od pana Michała, nazwijmy to poranny meldunek. Jeszcze piękna korespondencja od państwa Oli i Piotrka, którzy to ostatni tydzień miesiąca miodowego spędzają razem z Trójką na rajskiej wyspie w Wietnamie. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy także te egzotyczne miejsca, gdzie państwo rozsiani po świecie i naprawdę, że przyszło do głowy, żeby w czasie miesiąca miodowego spędzać ten czas z Trójką. To musi być miłość i tej miłości państwu życzymy. Za 20 minut szósta. Ostatnia odsłona muzycznego kalendarza i jeszcze dwie daty urodzinowe. Wśród dzisiejszych jubilatów Tadeusz Woźniak. Kto to pędzi tak przez miasto, komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Tagaram, tagaram, tagarana. Przejmująco pachną lipy, rośnie mi po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Te trzecie urodziny dziś Tadeusza Woźniaka, muzyka, kompozytora i wokalisty. Najlepsze życzenia urodzinowe. Za 17 minut szósta. Budzikowe kalendarium muzyczne. fajne, szybkie. Państwo także to lubią. No, zaśpiewać z nimi to na koncercie to naprawdę wyzwanie. Vampire Weekend to na zakończenie, na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Perkusista formacji, no też się trochę napracował w tym nagraniu. Chris Thompson kończy 36 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 13 minut pozostało do godziny 6. O tym mówiliśmy wczoraj. Przedwczoraj tornada przeszły przez amerykański stan Tennessee. Jedno z tornad przeszło przez północne dzielnice Nashville, pozostawiając po sobie wiele zniszczeń. Na szczęście w muzyczną, więc bezpieczną podróż zabierze nas teraz Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Skoczkowie w czasie, The Time Jumpers, to zespół złożony z muzyków studyjnych mieszkających w Nashville, znakomitych zresztą, bo przecież oni są wynajmowani przez różnych bardzo piosenkarzy, wokalistów do tego, żeby a to nagrywać płyty z nimi, a to reklamy i tak dalej, i tak dalej. I ci właśnie skoczkowie w czasie postanowili przypomnieć sobie i państwu także, słuchaczom, o tym, co było kiedyś grane, co było kiedyś modne. Kiedyś po prostu robiono więcej prawdziwego, improwizacyjnego jazzu takiego kowbojskiego. Western swing to się nazywało przed wojną, czyli taki kowbojski jazzik improwizowany. Grano na instrumentach strunowych to, co gdzieś jazzmeni i wielkie orkiestry, tak zwane big bandy, grywały na instrumentach dętych. On the outskirts of town, czyli na obrzeżach miasta, to współczesna kompozycja, ale utrzymana właśnie w tym starym stylu western swingu. Vince Gill jest współautorem tego utworu i w związku z tym zaśpiewa także pierwszym głosem, ba, zagra także piękną solówkę na gitarze. Ale będzie się działo dużo smacznych muzycznych rzeczy. Twilight on the outskirts of town. go. I'll be here tomorrow night. Pretty girl, I hope you'll show. Meet me at midnight. We'll burn that dance floor down. All the way down, baby. A little place called the Twilight. On the outskirts of town. Korneliusz Pacuda i spotkanie z redaktora ukochaną muzyką country w poniedziałek, również przed godziną 6. Korespondencja nie ustaje i bardzo się cieszymy. Pan Marcin napisał: wszyscy w domu. No, patrzę za szybę. Agnieszka, Halinka, pan Wojtek, wszyscy w domu. A, bo nie doczytałem do końca. Pan Marcin napisał: wszyscy w domu jeszcze śpią. Nawet dwa koty. Dla nich to też jeszcze zbyt wczesna pora. Ej, że spokojnie, spokojnie. Żadnego hamulcowego tutaj. Pan Marcin, korektor z Bielska Białej. Tak nawiązuje do korespondencji, którą z pewnością także i po godzinie 6 państwo będą nadsyłać do pana Wojtka. Dzień dobry. Z nudów wyliczyłem, że do wakacji już tylko 135 dni. Wakacje dla kogo? Wakacje. Olimpijska forma dziś pani Róża i imieniny. Dziś właśnie Róży, Jordana i Wiktora. Wszystkiego dobrego. Dzień Olimpijczyka. To z kalendarza świąt osobliwych. Słońce obudzi się chwilkę po 6, co już lada chwila. Zajdzie po 17, a przed nami 6 dzień marca, piątek. Na budziku za 6 minut 6. Trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walcz, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Jak poranny śnieg, jak biały dym. Artur Rojek w nowym nagraniu w Trójce, utwór Bez końca w szczęśliwej trzynastce do listy przebojów Trójki. Niezmiennie polecamy i zachęcamy do głosowania. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranna zmiana, redaktor Wojciech Mann, a my już kończymy dziękując za spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, aby panu Wojtkowi pięknie się szło tutaj do studia, Robert Randolph i jego drużyna. New Orleans. zapraszamy do reklamy. Jubinalia w Leclerc. Świętujemy 25 lat i mamy dla Was wyjątkowe jubi ceny. Do soboty naturalny polski miód wielokwiatowy 15,99 za kilogram. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Żegnamy reklamy.